do tego, z czym, mam nadzieję, jak najszybciej będziemy mieli do czynienia podczas scenicznych występów. Z wypowiedzi wynikało, że te live acty będą znacznie bardziej energetyczne niż sama płyta, a motoryka nowych nagrań zostanie wzbogacona o wiele niskich częstotliwości, co, jak zakładam, oderwie publiczność od parkietu. Nie informowali wtedy jednak, że sam album już za parę tygodni wzbogaci się o wersję deluxe. Co prawda w tej chwili jest tylko i wyłącznie w wersji powietrzno-cyfrowej, ale zawsze. Do trzech nowych utworów przejdziemy za kilka minut, ponieważ sam album w tej wersji podstawowej zdobył tak wiele pochlebnych recenzji, że warto przywołać to, co wieńczyło pełen fizyczny metraż. Zwłaszcza, że płyta otrzymała dwie nominacje do nagrody Brit, a sam Mixmag określił ją mianem jednego z najważniejszych albumów muzyki tanecznej 2021 roku. Hawk, tym utworem kończy się Isles w tej podstawowej fizycznej postaci. Hawk Fit Machine. Tak zwieńczony jest kompakt Bicep, z którego w tej chwili prezentuję muzykę. I tak też kończy się winyl. Ale cyfrowa wersja Deluxe zawiera jeszcze 3 nowe nagrania. Nagrania, które coś tak czuję, nie mogły zagrzać się długo miejsca w szufladzie, ponieważ panowie podekscytowani tymi wszystkimi znakomitymi recenzjami, nominacjami i no tak mocną wypowiedzią Mixmaga o tym, że jest to jeden z najważniejszych albumów muzyki tanecznej 2021 roku. No więc te wszystkie sytuacje, mam wrażenie, spowodowały, że panowie chcieli jeszcze. Zatem przed nami, drodzy państwo, 3 utwory. Siena z wokalnym udziałem Klary Lasan, Meli i utwór Light. Wszystkie będą ze sobą połączone. hojne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Light, a wcześniej Meli. No i na samym wstępie Siena z wokalnym udziałem Clary La Sun. Tak przedstawia się suplement do płyty Isles duetu Bicep. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim drobny komunikat ze starej, jakże znanej Państwu płyty. Chodź z nami. To zaproszenie musi oznaczać jedno, że w tej chwili będziemy mieli do czynienia z brytyjską chemią przemysłową, czyli z duetem tworzonym przez Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Przed nami The Chemical Brothers. Thank you. Z roku 2002, Come With Us, czyli utwór rozpoczynający genialną płytę o tym samym tytule. I to właściwie jako pretekst, bowiem tydzień i troszkę temu, w piątek, 23 kwietnia, zupełnie nieoczekiwanie ukazał się najnowszy singiel braci zatytułowany The Darkness That You Fear. Utwór wyjątkowo optymistyczny, wyjątkowo przyjemny i chciałoby się powiedzieć ładujący dobrą energią. I taki też był zamysł, co można było przeczytać w komunikacie prasowym napisanym przez Toma Rowlandsa. Kiedy połączyliśmy różne głosy z muzycznym flow, poczuliśmy przypływ optymizmu, no i chcieliśmy się tym podzielić. Dlatego też The Darkness That You Fear to pełna nadziei piosenka. I tak też jest, drodzy Państwo. The Chemical Brothers i ich najnowszy utwór, który został opublikowany 23 kwietnia. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. And the darkness that you fear will disappear. The Darkness That You Fear i The Chemical Brothers w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia, w której teraz, no właśnie, zapowiadana od 2 tygodni kompaktowa płyta, którą nabyłem za naprawdę śmieszne pieniądze w sieci. Mówię o tym, ponieważ to jest bardzo dobry czas na kupowanie, okazyjne kupowanie płyt kompaktowych. I to jest płyta jakże ważnego duetu, brytyjskiego duetu Leo i Bushwacka. Piękna, dziś troszkę zapomniana płyta zatytułowana Night Works. Potowarzyszy nam ona do godziny 2. Mam nadzieję, że są wśród nas osoby, które po raz pierwszy usłyszą ten album, promowany dosyć znanym utworem Love Story, album opublikowany w labelu XL Recordings w roku 2002. Podobnie zresztą jak wybrzmiały wcześniej utwór Come With Us, rozpoczynający kolejną płytę The Chemical Brothers. Płyta różnorodna, płyta z całą masą przeróżnych pomysłów, od ambientu poprzez nawet momentami elementy ska, ale wszechobecną płytę winylową, co zresztą będzie można usłyszeć na samym wstępie. Nightworks, Leo i Bushwacka jako zachęta do tego, żeby grzebać w sieci, poszukiwać i wykorzystać czas tanich płyt kompaktowych. To będzie piękna, zmysłowa i zarazem energetyczna opowieść. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Rio i Bushwaka i fragmenty płyty Nightworks na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, w którym już teraz mówię Państwu do usłyszenia. Zapraszam na kolejne wydanie Potrójnego Pasma w przyszłym tygodniu w nocy z soboty na niedzielę. A zapis tej audycji już niebawem na naszych stronach Polskie Radio Ukośnik Trójka, dalej audycje, no i trzeba znaleźć oczywiście Potrójne Pasmo Przenoszenia. Bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrej nocy.